گل ناز داره، عاشق دلی مست داره، راستی تو به نازم من ناز بکن بیا خاره. لیلا گل ناز داره، عاشق دلی مست داره، راستی تو به نازم من ناز بکن بیا خاره. آلیلا آلیلا تو بیا سایم، با دو چشم سیاه کردی جادویم. نگاهی عاشقی منو سرو دلت، غریبم در محمد دیوانه وار تشنه نگاهت. نگاهی عاشقی منو سرو دلت، غریبم در محمد دیوانه وار تشنه نگاهت. لیلا گل ناز داره، عاشق دلی مست داره، نازی تو به ناز من ناز مکن بیا خواره. لیلا لیلا تو بیا سایم، با دو چشم سیاه کردی جادویم. ابرو کمان صدقه نگاهت، هر تو خوشبوی تو کرده جادو مرا، بری رو بیزو کمان ابرو کمان صدقه نگاهت. لیلا گل ناز داره، عاشق دلی مست داره، نازی تو به نازم من ناز مکن بیا خاره. لیلا گل ناز داره، عاشق دلی مست داره، نازی تو به نازم من ناز مکن بیا خاره. لیلا لیلا تو بیا سایم، با دو چشم سیاه کردی جادویم.